Η νοσταλγία. Τα χρωματιστά φώτα αστράφτουν στο ρυθμό της μουσικής. Έχω μπροστά μου τον άνθρωπο που ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Χορεύουμε αργά και κάθε αστραπή του φωτός μου φανερώνει μία λεπτομέρεια του προσώπου του ή του κορμιού του. Τι απέτυχε μεταξύ μας? Ίσως ήταν το χρήμα. Ίσως εκείνες οι άλλες σχέσεις. Ίσως διαφορετικές προσδοκίες. Ίσως η μοίρα ή κάτι το ίδιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Χορεύω αργά, αλλά τώρα με τον άνθρωπο που ήταν η άλλη μου μεγάλη αγάπη. Κάθε αστραπή μου φανερώνει μία λεπτομέρεια του προσώπου του ή του κορμιού του. Τι απέτυχε μεταξύ μας? Ίσως ήταν το χρήμα. Ίσως εκείνες οι άλλες σχέσεις. Ίσως διαφορετικές προσδοκίες. Ίσως η μοίρα ή κάτι το ίδιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Εγώ σε συγχωρώ και με συγχωρώ, γιατί αν ο κόσμος χορεύει γύρω μας και εμείς χορεύουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για τις ισχυρές υποσχέσεις που ήταν πεταλούδες με χρώματα που άλλαζαν? Εξαγοράζω το καλό και το ωραίο του χθες με σένα. Και με σένα. Και με όλους εκείνους με τους οποίους θάμπωσαν τα μάτια μου. Ναι, η τιμωρία, η υποψία, η εγκατάλειψη, η ατελείωτη θλίψη και οι πληγές του εγωισμού είναι η πρόφαση. Πόσο μικρά φαίνονται πλάι σε ένα εύθραυστο βλέμμα. Γιατί τα μεγάλα κακά που θυμάμαι είναι λάθη του χορού και όχι ο ίδιος ο χορός. Σε σένα οφείλω το γλυκό χαμόγελο και σε σένα οφείλω τον ψήθυρο και σε όλους οφείλω την ελπίδα μιας αιώνιας αγάπης. Μένω ήσυχος με το παρελθόν και με το παρόν σε μένα. Η καρδιά μου είναι ανοιχτή στη θύμηση των ωραίων στιγμών.